26 kipaji. Tara MC Achunchue. Oh oh oh oh oh oh. Ah ah ah ah ah ah. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Nimewanyima wengi penzi langu ili kukupenda wewe hapo. Hakuna cha muhimu moyoni mwangu zaidi ya furaha yako. Na wewe ndiye wangu wa thamani, unanipa raha mwenzako. Labda nivunje miguu mana hawatoweza kuvunja moyo wangu. Mie kwako sina choyo mama, nakupa yote chukua mapenzi yangu. Kweli nimeona vingi mama, ila kwako ndo limechulia jicho langu. Vikwazo vingi nimepona, ila kwako ndo umezama mazima moyo wangu. Da, naiona dunia mpya ikikutazama kipenzi changu. Dunia iliyotukuka, uliopo moyo wako na mapenzi yangu. Mie kwako nakamilika, sasa inatimia furaha yangu. Na kuhitaji kila dakika, uwe nami siku zote za maisha yangu. Mimi nakuahidi kuwa nitakuwa nawe siku zote maishani mwako. Mimi nakuahidi kuwa tutapoteza wote ila somi kipenzi chako. Kweli nakuahidi kuwa nitakulinda, nitakujali siku zote maishani mwako. Najua nakutamani sana, najua nakupigia mingoana, najua kama unanipenda sana, najua ndo maana nakulinda mama. Najua nakutamani sana, najua nakupigia mingoana, najua kama unanipenda sana, najua ndo maana nakulinda mama. Tabasamu lako linavutia machoni mwangu, sauti yako ndo mazima, unakufa kimaba moyo wangu. Kila nikionacho hakitoshi kufurahisha moyo wangu. Limekumisi jicho langu, uko wapi nikuone kipenzi changu? Wewe ndio kipoza roho amani ya moyo wangu, naridhika nikikuona machoni mwangu. Nahitaji niwe karibu yako ipone nafsi yangu, nikikuona wewe ndio furaha ya moyo wangu. Sijui niseme nini maana maneno hayatoshi kukuelezea. Ukweli unayashangaza macho yangu, hakitoshi kukufikiria. Hakuna takacho kisema kikaibadili yangu akili. Wewe ndo ninaye kupenda sana, na kuamini kiroho na kimwili. Najua nakutamani sana, najua nakupigia mingoana, najua kama unanipenda sana, najua ndo maana nakulinda mama. Najua nakutamani sana, najua nakupigia mingoana, najua kama unanipenda sana, najua ndo maana nakulinda mama. Ashoka wewe Abara MC 26 kipaje, anikiwa Pinanda Classic, anikiwa na producer Fadhili Chum Chum Chum Chum Chum Chum Chum. Asharoni wa Chum Chum, Ashoka wewe, Atimu ile ile 26 kipaji. Anakubali wanangu wa 26 kipaji, wanangu wa Pwani mpaka baa. Watoto wa Mbagala Temeke Kinondoni mpaka Yala. Aniko promoter mzao Madora. Ra. Bosku kwa magari. Mabibo Exteno.